إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بشمل قوغاني القرآن حروف وكلمات كما ليس بك منش أو صواف القرآن ويو آية منش ابن مريزة قل لإن اجتمعت الإنس والجن ها؟ قلنا نجي فاصل اليوم سندير قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة مؤلف رحمه الله تعالى بعد كزمزية مسائل فنجمانا نكلام الله أمكوجي أكتك مسائل ينبين فنجمانا نرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تنجوزي مجنة كزمزية رؤية المؤمنين كون وأمين رؤية المؤمنين كون وأمين لربهم مونا ملاوا ويوم القيامة سكوية قيامة ملانقوا ليو نزنقم زي وأمين وتمونا ملاوا ويوم القيامة أنا سيما والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم وأمين يرون ربهم وتمونا ملاوا في الآخرة huko akhira bi abiswarihim kwa macho yao wayazurunahu na watamtembelea watamzuru wayukallimuhum na yeye Allah subhanahu atawazungumzisha wayukallimunahu na wao pia watamzungumzisha qala Allah ta'ala hiyo ndio matni kwamba waumini watamuona mola wao siku ya kiyama tena bi abiswarihim kwa macho yao sio ndoto wala sio fikra wala sio mawazo bi abisarihim kwa macho yao kisha na akasema yazurunahu na watamtembelea ibara hii tulishoizungumza huko nyuma kama ni ibara ambayo sio sahihi wayukallimuhum wayukallimuna na wao watamzungumzisha Allah na Allah naye atawazungumzisha ushahidi wa hilo sasa kwamba waumini watamuona mola wao qala Allah ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala ujuhun yawma idhin nadhira kuna nyuso siku hizo zitakuwa zinatoa nuru ujuhun yawma idhin nadhira zitakuwa zinang'ara kuna nyuso yawma idhin siku hiyo nadhira zitakuwa zenye kung'ara ila rabbiha nadhira kwa mola wake ni zenye kumwangalia ila rabbiha nadhira kwa mula wake nyuso hizo nzenye kumwangalia kwa unaona wazi kabisa kwamba kuna nyuso siku ya kiyama zitakuwa zenye kumwangalia Allah subhanahu wa ta'ala na kama mtakumbuka tulisema ya kwamba neno nadhar likiwa limefanywa taadia na ila linakuwa lina maana ya kuonekana kwa macho kabisa lakini likiwa limefanywa taadia na fi linakuwa lina maana tafakkur وقال تعالى نو شهيد منجين الله سبحانه نسيما كلا إنهم يوم كلا إنهم سيو هيفيو حكيك يواو حكيك يواو عن ربهم كناكم لواو يوم إذن سكوهيو يعني مكافيري لما حجوبون نوينيكو كينغوا كلا سيو هيفيو إنهم حكيك يواو هاو مكافيري عن ربهم كناكم لواو يوم إذن سكوهيو لما حجوبوني wenye kukingwa na kuzuiwa hawatomuona akaendelea muallif akasema falamma hajaba ulaika fi hali sakhti, na wakati walipozibwa walipokingwa ulaika ay alkufar, walipokingwa wale makafiri fi hali sakhti, katika hali ya machukio. Aya inasema kwamba makafiri watakingwa na kumuona Mola wao. Sasa anasema wakati ambapo makafiri wamekingwa na kumuona Mola wao katika hali ya kuchukiwa, dalla ala anna almu'minin, aya hiyo itakuwa inajulisha kwamba hakika ya waumini, dalla ala anna almu'minina yarawnahu fi hali ridha, inajulisha hiyo aya kwamba wao waumini, hakika ya waumini watamuona Mola wao katika hali ya kuridhiwa. Wa illa, na isingekuwa hivyo aya inajulisha, lam yakun bainahuma farqun, fasingekuwa na utofauti baina kafir na baina mu'min. Ikiwa Allah subhana amewazuia wa makafiri kutokumuona, nasema kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, sio hivyo, hakika wao makafiri kunako Mola wao siku hiyo watakuwa wamekingwa, hawatomuona, kwa sababu Allah anawachukia ya kuwa wao ni makafiri ya kutokukubali Uislamu. Allah kwa lile kasiriko lake akawachukia kutokumuona yeye. Kwa hiyo kukujulisha hivyo, sasa aya hiyo imejulisha kwamba ikiwa wamekingwa wao kwa sababu walikuwa wamewachukia, maana yake waumini kwa sababu ya kumridhia Mola wao na kwa kuikubali sheria ya dini na kuikubali dini yake, maana yao kwamba wao watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa lam yakun bainahuma farq, na kama ingekuwa hivyo kwamba waumini hawatomuona Allah siku ya kiyama, basi pasingekuwa na tofauti kati ya mu'min na kafir, pasingekuwa na tofauti kati ya nani, ya mu'min na kafir, kwa sababu mu'min yeye anaridha, amemridhia Allah, na kafir amemchukia Allah subhanahu. Allah kwa kuwa huyu kafiri kamchukia, amemzuia usinione. Sasa je, huyu ambaye amemridhia, kwa nini asimuoneshe? Kwa nini wasione naye? Kwa hiyo wa illa lam yakun bainahuma farqun. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم, نبي لبيل حديث وميز ايه هذو مبيلي pamoja aya ni nyingi sana. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم, na amesema mtume عليه الصلاه والسلام, انكم ترون ربكم, hakika nyinyi, na hii ni hadithi ya البجلي, البجلي ndio hadithi yake hii, انكم ترون ربكم, hakika nyinyi mtamuona Mola wenu, nyinyi waumini mtamuona Mola wenu, kama tarauna hadha alqamar, kama vile mnavyoona huu mwezi, nyinyi waumini mtamuona Mola wenu kama vile mnavyoona huu mwezi, la tudhamuna fi ru'yatihi, hamtokingwa katika kumuona kwake. Yani maana tudhamun kwa maana hamtokinzana, yani tazahamun kwamba mtaanza kuzozana, huyu bwana atisi. Hapana, hamtokingwa katika kumuona Allah subhanahu, hamtokingwa katika kumuona Allah tabarak wa taala. Wal hadithu hadithun sahihun muttafaqun alayh. Tumesema ni hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali, hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Nani namkumbuka, tulisema nani huyo? يوسف هذه الامه, عمر بن الخطاب alisema kwamba Yusuf katika umma huu, yani mwenye kuchukua uzuri aliyefanana na uzuri wa nabiiullah Yusuf katika umma huu na wa masahaba waliokuwepo kipindi hicho ni Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Na wanawachuoni wanasema man ankara hadith Jarir faqad tazandaqa. Sawa jamani, man ankara hadith Jarir faqad tazandaqa, mwenye kuikanusha hadithi ya Jarir, akaikataa hadithi ya Jarir, tayari ameshakuwa ni zindiki au zandiki, kwa maana ni mnafiki mkubwa. Na hadithi tunakusudia ni hadithi hii, kwa maana mwenye kukanusha kwamba waumini hawatomuona Mola wao siku ya kiyama, ameingia kwenye nini? Kwenye uzandiki. Ni hadithi hii ya Jarir al-Bajali, nyinyi mtamuona, waumini mtamuona Mola wenu kama mnavyoona huu mwezi, kama mnavyoona huu mwezi, hamtokinzana wala kuzozana wala kuzuiana katika kumuona kwake Allah, mtamuona hivi, yani wazi kabisa, ule uoni wenu wa kuona mwezi ndivyo mtakavyomuona Allah. lakini sio maana kwamba Allah anafanana na mwezi. Aa, ile hali yenyewe kuona ule mwezi ndivyo mtakavyomuona nani? Allah tabaraka wa taala. Akasema wa hadha tashbihu liruyati biruyati, na huu mfanano ni huu mfananisho ambao kautoa mtume hapa ni mfananisho wa kuonekana kwa chenye kuonekana, kama vile mnavyoona mwezi. Liruyati biruyati, sio kwa maana mwezi na nani, sio kwamba Allah anafanana na nini na mwezi. Ya ule jinsi mnavyoona nyinyi, mnavyoona mwezi ndivyo mtakavyomuona nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Eleweni hiyo ibara hiyo. Sawa jamani? Wa hadha tashbihu, na huu mfananisho, liruyati biruyati, kwa kule kuonekana kwa kuonekana, au ule uonekanaji wake na ule uonekanaji wake Allah, kama vile unapouangalia mwezi, vile unapouangalia mwezi ndivyo utakapomuona nani? Allah. Lakini sio mwezi na Allah vinafanana. Sawa jamani? Kwa hiyo usiko tafsiri kimakosa hapo. Usiko tafsiri kimakosa. Allah hafanani na nini? Na mwezi. Wa hadha tashbihun liruyati biruyati la lilmar'i bilmar'i. Sio kufanana kwa chenye kuonekana na chenye kuonekana. Hapo nakusudiwa nina nini? La lilmar'i bilmar'i. Kinakusudiwa nina nini? Mwezi na Allah. Mwezi na Allah. Sio kwamba unafananisha mwezi na Allah. La. Fa inna Allah ta'ala la shabiha lahu wa la nadhir. Wa hakika ya Allah subhana la shabiha lahu. Hana mfanano wa la nadhir. Hana vile vile mfanano. Qala shari'u rahimahullahu ta'ala. Amesema msharihishaji, Sheikh Uthaymeen. وَرُؤْيَةُ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ نَكُونَكَانَ رُؤْيَةُ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ كُونَكَانَ كَاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَآخِرَةِ رُؤْيَةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا مُسْتَحِيلَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَسْأَلَةٌ مَكُوجَةٌ مَزِيدٌ كُونَ بِدِي تُلِزَانِ بِزُورِ رُؤْيَةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا كُونَكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دُنْيَانِ مُسْتَحِيلَةٌ نِجَامْبُ مُحَالِي سَانَ نِجَامْبُ مُحَالِي لقوله تعالى لموسى فقل الله كممبيا موسى وقد طلب رؤية الله نهكيكا لكوا موسى أمموهم بالله موني تميلوانا كوني كان الله دنياني نجامه نين محالي أبو الله الميزيكان سوا فقوا الله سبحانه وتعالى إلى قول يا الله pale ambapo Musa alipomuomba Allah, Musa alimuomba Allah muone, Musa alimuomba Mola wake, naomba nikuone. Allah akamwambia lan tarani, kamwe hutoniona. Yaani maneno vizuri hapa, lan tarani, kamwe hautoniona wapi? Duniani. Sawa jamani? Herufi lan, herufi lan kilugha ya Kiarabu ina maelezo yake. Kwa mfano kama niseme hivi, lan ashrab alma au lan ashrab allabana, kamwe sintokunywa tena mimi maziwa, kamwe sintokunywa tena maziwa. Maana yake kwamba hata iweje wewe huwezi kufanyaje kunywa. Ndio maana hiyo lan inajulisha sasa hivi na hata huko baadaye pia hautoweza kunywa tena maziwa. Sasa haya anayoambiwa Musa hapa ni masaili ya duniani. Kwa sababu Musa alimuomba amuone Allah duniani. Allah akamwambia lan tarani. Hautoniona, kama hautoniona. Sasa hii lan tarani kwa kuwa inajulisha sasa hivi na wakati wa baadaye. Wakatafsiri ni kutafsiri kwamba hata akhira pia Allah hatofanyaje? Hataonekana. Tuendelee. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نكون كان الله سبحانه كآخرة كم في بيت كن كتابه نسنة نإجماع السلف كون كان آخرة جنبه هيلو لم في بيت كن القرآن نسنة نإجماع. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. falamma hajaba alfujjar an ru'yati an ru'yatihi, wakati ambapo Allah subhana aliwazinga, aliwakinga, aliwazuia alfujjar, watu waovu, an ru'yatihi, kunako kumuona yeye Allah, dalla ala anna alabrara, imejulisha hiyo aya kwamba wale waja wema wale yaraunahu, watamuona yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa lam yakun bainahuma farqun, na isingekuwa hivyo basi pasingekuwa na tofauti kati ya mu'min na fajir. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na mtume akasema dalili zote hizo, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Kuna riwaya imekuja, unaona riwaya ya matni na riwaya sharh ziko sawa, mimu ina nini, ina shadda, unaona la tudammuna fi ru'yatihi, kuna riwaya zingine haina shadda, sawa, la tudammuna iko hivyo hivyo, riwaya zingine mimu haina shadda. Muttafaqun alayhi, wa hadha at-tashbih lir-ru'yati bir-ru'yati la lil-mar'i bil-mar'i li'anna Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa wa la shabiha lahu wa la nadhira, kama tulivyotangulia huko nyuma. Wa ajma'a salaf, na wamekubaliana waja wema, ala ru'yati al-mu'minina lillahi ta'ala duna al-kuffar, waja wema wamekubaliana kabisa kwamba waumini watamuona Allah subhana duna al-kuffar, kinyume na makafiri, bidalili al-ayati ath-thaniyah, kwa dalili ya aya hii ya pili, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin la mahjubun. Na haya maneno aliyasema Imam Shafi, haya maneno aliyasema al-Imam Ash-Shafi rahimahullahu ta'ala, kwamba ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewakinga makafiri kumuona katika hali ya kuwachukia, basi aya imejulisha ya kwamba waumini watamuona Mola wao katika hali ya kuridhia. Haya ni maneno ya Imam Shafi. Kwa dalili ya pili, aya ya pili, kalla innahum ar rabbihim yawma idhin la mahjubun yarawna Allah ta'ala fi urusati alqiyamah, urusati alqiyamah, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala katika viwanja vya siku ya kiyama. Wa ba'da dukhuli aljannati, na baada ya kuingia peponi, kama yasha'u Allah ta'ala, kama atakavyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ru'yatun haqiqiyatun taliqu billah, nako ni kuonekana kwa ukweli kabisa, aonekana kabisa kiuhakika ambako kuna kuendana na yeye Allah subhana. Wafassaraha ahlu ta'til, na kuonekana wamekutafsiri watu wa kuharibu wale, watu waovu, watu wa bid'a, wametafsiri neno kuonekana bi anna almurada biha, makusudia ya kuonekana ru'yatu thawabu Allahi, ni kuonekana thawabu za Allah, kwamba waumini wataziona thawabu zao. Au anna almurada biha, au makusudio ru'yatul ilmi wal yaqin, ni kuonekana kule kwa hakika na yaqini kabisa. Wanaruddu alayhim bi'tibari ta'wil al-awwal, tawajibu wao kwa kuzingatia ile ta'wili ambayo tulitangulia mwanzo, bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a, kwa kile kilichotangulia katika kanuni ya 4, wa bi'tibari ta'wil ath-thani, na kwa kuzingatia ta'wili ya pili, bidhalikan, kwa hilo, ويوجه وبوجه رابع نقطه كنجيه nyingine ya kujibu anna alilma wal yaqina hakika elimu na hakika yake kabisa hasilun lil abrar fi dunya elimu na yaqini venye kupatikana kwa waja wema duniani wasayhasulu lil fujjar fi al akhirah na itapatikana yu ilmu al yaqin kwa watu waovu huko akhirah. Nini maana ya maneno ilmu al-yaqin? Ni uhakika wa kile unachoambiwa, ndio maana ilmu al-yaqin, kwamba kile unachoambiwa, mathala unaambiwa bwana wewe kuna pepo, ushakuiona hiyo eh? Hapana, mtu anashakuiona, si ndio? Waambiwa bwana kuna pepo na kuna moto, hapo huambiwi kwamba umeiona kiyakini kabisa hiyo pepo, lakini siku ukija ukaiona kwamba hii ndio pepo, inaitwa hiyo ni ilmu al-yaqin, kwamba umeiona kwa uwazi kabisa pepo. Sawa jamani? Sasa waumini wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watakwenda kumuona tabaraka wa ta'ala, waumini watamuona ilma al-yaqin, kwa uwazi kabisa watamuona, kama vile vile makafiri wao watakapouona moto wa jahannam kwa ilma al-yaqin, watakapoingizwa ndani ya moto wanauona moto kabisa wazi. sawa. Hasa nasema wabiwajihin rabi, na kwa njia nne tunawajibu, anna alilma walyaqina hasilu lilabrari fi dunya, vile vile kwamba ilmu alyaqin inawapata waja wema katika dunia, wasayahsul lilfujari fil akhirah, na wataipata waovu ilmu alyaqin huko akhira. Tayib, masaili haya ya kuonekana Allah tabaraka wa taala ni masaili ilikuwa na mazito sana. Kwanza kabisa tulisema kwamba neno nadhar, neno nadhar, nadhara, idha udia bi ila, yani sema ukaanza ila rabbiha nadhira, kwa hiyo imeanza ila rabbiha nadhira. Neno nadhara au nadhrun likiwa limefanywa taadia na ila, yakunu inakuwa maana ya ru'yatu ainiyya, maana yake inakuwa ni kuonekana kwa jicho kabisa, jicho ndio limeona. Hiyo ndo maana ya kwanza ya neno nadhara, idha udiya bi ila yakunu ar-ru'yatu ainiyya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hadithi inayothibitisha kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyam, ahadithu ru'yatu mutawatira. Kwanza ni hadithi mutawatira. Nini maana hadithi mutawatira? Maana yake ni hadithi ni nyingi, na watu wengi wamezipokea hadithi hizo, sio mtu mmoja wala wawili wala watatu. Ni hadithi ambazo zimeenea kutangaa mahala kwingi, watu wamezipokea wakijulisha kwamba Allah subhanahu ataonekana yawm al-qiyam, kama vile wanavyosema hadithi ya innamal a'malu binniyat. Hadithi ni mutawatir, watu wengi waitamka na watu wengi wameipokea baada ya nani? Ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kwa hiyo ni hadithi mutawatir, na hadithi ambazo zinathibitisha kuonekana kwa Allah subhanahu ni hadithi mutawatira. Na haya yote ni majibu haya, kwa sababu hivi ni vielelezo. Yaani ukichukua hizi linki mbili hizi, una uwezo kujibu majibu ya watu ambao mu'attilun, wanao kazi yao kuharibu, kwa sababu wao wanakuja katika neno nadhar, wanakuja kuingiza kwamba idha udia bifi, idha udia biala, wanaita maana nyingine. Lakini kanuni nadhar idha udia biila inajulisha nini? Arru'yatu ainiyya. Hiyo ndo nukta ya kwanza ya msingi sana. Kwa hiyo watakapoleta zile vyote vile, ikifanywa taadia kwa fi, ikifanywa taadia bi kadha, kanuni ndo baki nao ni ile ile tu pale, kwamba idha udia biila inajulisha juu ya kuonekana kwa macho. Na hii aya hapa imekuja ila rabbiha nadhira, kwa maana ni kuonekana kwa nini? Jicho ndio linaona kabisa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili vile vile, linki ya pili ni kwamba watu wanaopinga hadithi ya kuonekana, au wanaopinga kuonekana kwa Allah, wanasema ya kwamba hadithi zilizokuja kuthibitisha kuonekana kwa Allah ni hadithun ahad. Hadithun ahad, kwa maana zimepokelewa na baadhi ya watu tu basi, wanne, wawili, watatu basi. Lakini ukweli ni nini? Ni hadithi yesh mutawatira, hadithu mutawatira, sio kama wanavyodai kama ni 2 3 4 5, hapana, bali ni hadithu mutawatira. Miongoni mwao hadithi hii tuliyosema, na hadithi hii ya Jarir al-Bajali, qala al-Waqi', amesema al-Allama mwanachuoni al-Waqi', mwanachuoni al-Waqi' amesema kunako hii hadithi ambayo tumeitamka hapa, innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamati kama tarawna. Hadithu Jarir, anasema al-Waqi', man ankara hadithu Jarir, man ankara hadith Jarir fahuwa jahmiyun. Al-Imam al-Waqi' anasema ya kwamba mwenye kuipinga na kuikanusha na kuikataa hadithi ya Jariri hii, man ankara haditha Jarir fahuwa jahmiyun, huyo ni jahmi, yani ameshakwenda katika madhehebu ya Jahmi bin Safwan, amekwenda katika madhehebu ya Jahami ibn Safwan. Kwa nukta tatu hizo hapo tumeshaanza nazo leo, kuzungumzia masaili ya kuonekana kwa Allah. Kanuni ya kwanza ni ila, sawa. Kanuni ya pili, hadithi ambazo zimeja katika ruya ni nini? Mutawatir. Na tatu ni kwamba ni kaida adhim, ni kanuni kubwa, kwamba hadithi iliyokuja kuzungumzia kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali, mwenye kuipinga hadithi hii, kwa sababu ndio kiini kikubwa. Hichi ndio kiini kikubwa cha watu wazushi, kwa kupinga kuonekana kwa Allah. Sasa mwenye kuipinga tu hadithi hii, fahuwa man? Fahuwa jahamiyun. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi jma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.